तमन्ना जला रही है کسی توقع بے جی رہا ہوں, یہی تمنا جلا رہی ہے, نگاہ لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا be